wil schoonvegen en het groter, beter en sterker wil maken dan ooit met een goede leider. Hij zegt dat hij daar ideeën over heeft, maar namen noemde hij niet. En op een goederenspoor ten zuiden van Rotterdam is een verdacht pakketje gevonden. Daardoor konden vanmiddag een tijd lang geen goederentreinen rijden. Volgens ProRail lag het pakket in een kabelgoot. Een vreemde plek waar niet zomaar iets in waait. En daarom onderzoekt de politie ook wat erin zit. Het 538 weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Regionaal kan mist ontstaan. Morgen is het in het noorden en westen deels grijs. En op andere plaatsen zonnig en zacht. En dan de files, Kobus. Ja, 20 stuks in totaal. 3 met de meeste vertraging vinden we op de A7 Groningen-Heerenveen voor Beetsterswaag. Ruim een half uur vertraging. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel is een ongeluk gebeurd. En daardoor ruim 1 uur en 10 minuten vertraging. En de A27 Gorkum-Utrecht voor Lexmond door een auto met pech. Een vertraging van ruim een half uur. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it. Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Komende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Edwin Evers. Ja, goedemiddag. Het is even na 5 en we gaan richting het weekend. Hartelijk welkom bij Evers & Co. Radio 538. Ja, het is weer vrijdagmiddag. Het laatste uur van Evers & Co. met Jack Jarrett bij ons vandaag. Doet zometeen hier de finale. We doen nog Ken uw klassiekers. En we kijken nog even terug op week 10 met onze vrienden van de Stamtafel. Dat en meer zometeen. voorbij. Even zo komen. Het is 6 minuten over 5 alweer. Aan het einde van week 10. En de nog jonge maand maart, maar die toch wel heel zomers en voorjaars begonnen is. Ondanks dat we dat vandaag een beetje last hebben van het Sahara-zand. Maar hey, het is bijna weekend. Morgen allemaal de auto wassen. Lekker hoor. Dag op. Ja, doen jullie het machinaal de auto wassen? Met, door, of was jij überhaupt de auto nooit aan? Ja, in de wasstraat. In de wasstraat. Maar niet met het emmertje en het stopje. Nee, of, nee. Ze zijn allebei alsof het heel ongebruikelijk is om dat te doen. En jij? Ik ga ook door de wasstraat. Ook door de wasstraat. Ja, dat is wel het lekkerste natuurlijk. Ja. Altijd lekker in de wasstraat dat je denkt, weet je wat, ik zit hier nu, ik ga even iemand bellen. Nou, dat is natuurlijk niet te doen. Dat is niet zo handig. Nee. Goed, ik zei het al, we zijn naar het einde gekomen van week 10 alweer. De week dat bekend werd, dat is wel leuk. De Jacksons komen naar Nederland. Ja, in mei, hè, geloof ik. In mei komen de Jacksons weer. Ja, ze zijn niet meer helemaal compleet, zal ik maar zeggen. Er zijn er nog twee, geloof ik. En er is ook bekend geworden deze week dat als je belt met OnlyFans, of in ieder geval gaat chatten, dat je met een chatbox... chat. Zo is weer een week. Wist jij niet? Nee, dat zal jij niet weten. En nou ja, het staat al voor de deur. Is goed dat je dit even zegt. Ja, dus kijken is niet echt. We terug met een knipoog. Ik ben niet echt, dat is niet echt. Dat is het beste voor een goed humeur. Maar goed. De Jacksons komen naar hier. Ja, leuk. Twee zijn er nog overgebleven. Ja. Maar mij is nog heel ver weg. Ja, dat duurt nog wel even. Ja, dat, Ik hoop dat ze dat overleven. Dat hoop ik ook, ja. Een date op OnlyFans. Ja. Dat zijn mooie gesprekken. Ja. Met AI een romantische avond. Gezellig. Digitaal kom je zo aan je trekken. Voor de weekend staat al voor de deur. Dus kijken we terug met een knipoog. Dat is het beste voor een goed humeur. Ja, ja, en dat willen wij natuurlijk graag, mensen. Laten we eerlijk zijn. Een beetje met een goed humeur dat weekend in zo. Hartelijk welkom bij Evers & Co. Wees maar blij dat dit een weekend wordt. En verlekker niks, al is het veel te kort. Vrijdagmiddag, denk je dan, hè? Oké, mensen. Het laatste uur van Evers & Co. En dit is Roxy Dekker. Loser. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen. Hoe je ooit kon vallen voor. Niemand die hem echt speciaal voelt. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit. En daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te ware. En jij ziet dan nog even niet. Maar schat, is tijd om ons te laten. Karma komt hem halen. En zij weet dat jij meer verdient. Vergeet gewoon die loser. Ik deed het toen nog even pijn. Vergeet gewoon die loser. Want hij gaat nog wel voelen hoe het is soms zonder jou te zijn. Je gaat het nu nog niet geloven, maar dit gevoel gaat ooit weer over. Dus bel me als het niet meer gaat en dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is en de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Maar schat, is tijd om ons te laten. Karma komt hem halen. En zij Evers en Co. 538. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me, let's delay our misery. Break up, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight to break up, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. To say goodbye, darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Op 538. Ik heb inmiddels antwoord van degene die Zoutelanden gezongen heeft. Oh, van Pascal. Ja, want we hadden straks Zoutelanden gedraaid. En ik zei van, ja, ik kwam er pas later achter dat ze zingen Gammele Strandhuis, dacht ik. Dus jij, volgens mij zingen ze Oude Strandhuis. En ik heb nu antwoord, en hij kan het weten. En het antwoord is, heb je geen internet? Ja, op zich waar natuurlijk. Ja. Nee, dat klopt natuurlijk ook. Maar hij heeft ook de tekst even doorgestuurd. We zitten hier in het Gammele Strandhuis. Ja. Is het inderdaad. Nee, dat is het. Nee, het is ook het Oude Strandhuis. Nou, hij zal toch wel weten, neem ik aan. Toch? Nee, ik heb net opgezocht op internet. Ja, maar daar ga je. Maar, maar wie vertrouwen we nu? Degene die het gezongen heeft of het internet? Dat is natuurlijk de vraag. Ik hou het hier even bij. Ja, en als het allebei is, vind ik het ook goed. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat dat betreft. Ja, mensen, we gaan even overschakelen weer naar beneden. Want als het goed is iedereen aanwezig bij de standtafel om even terug te kletsen over de afgelopen week. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, het was natuurlijk veel over de oorlog de afgelopen week, zou ik maar zeggen. Nou, wat een ellende. Nou, zeg dat wel. Ja, het gaat veel over de oorlog. Ja, heel veel. Ja, nou, ik drink er nog even in. Oh, dat is het allerbeste, ja. Ja, het ging veel. Nee, nou, daarom heb ik ook meteen van de week maar even twee keer een Thaise massage besteld. Oh? Thaise massage besteld? Oh, ja,

De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Dit is 538. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Lokaal kan er mist ontstaan. Morgen is in het noorden west en grijs en elders zonnig. En het wordt 10 graden aan de kust tot wel 18 graden in het zuiden van het land. En dan de files voor dit moment. Ja, 19 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg bijna 20 minuten vertraging. De A7 Groningen-Heerenveen voor Beesterswaag ruim een half uur. En de A16 Breda-Rotterdam voor de Moordijkbrug. Een vertraging van bijna 40 minuten. En dat was hem. Vind je niet genoeg? Ja, ik vind het. Ja. 2 minuten over half 6. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk. Goedemiddag, premier Jette zegt dat we rekening mee moeten houden dat er Nederlandse militairen gaan sneuvelen nu een Nederlands fregat zich mogelijk in de strijd gaat mengen. Het risico dat Nederlandse militairen sneuvelen is heel klein, zegt Jette, maar uitsluiten kan hij het niet. De provincie Zuid-Holland heeft per ongeluk de namen van tientallen potentiële burgemeesterskandidaten gelekt. Het zijn onder meer wethouders en raadsleden. De fout is pijnlijk omdat de sollicitatieprocedure voor het burgemeesterschap altijd geheim is. En op de A1 bij Deventer heeft de chauffeur van een autotransport 3 gloedje nieuwe auto's weten te redden. Er was brand ontstaan door vastgelopen remmen. Op de vluchtstrook haalde de chauffeur de auto's meteen van de trailer. Wel had hij zoveel rook ingeademd dat hij even nagekeken moest worden. Oh, ja, dat is natuurlijk. Maar de auto's zijn gered. Heldendaad. Nou, helemaal goed. Ja, Henk, dan nog even een paar andere dingetjes van afgelopen week. Ja, andere dingetjes. Ja, we hebben het over tanken natuurlijk deze week. Tanken langs de snelweg was nog nooit zo onvoordelig als nu. Tanken langs de snelweg. Ja, Bijna 14% zoveel ben je duurder uit als je je tank vult langs de snelweg in vergelijking met een andere benzinestation. Ja. Gewoon bij jezelf in het dorp. Maar ook binnen je eigen gemeente zijn er soms grote prijzen. Ja, dat klopt. Dus vergelijken, dat kan geen kwaad. Nee, dat klopt. Dat kan echt behoorlijk oplopen, dat verschil. Ja. Ik heb het ook wel gezien. Hier in Hilversum is op dit moment Lukoil is de goedkoopste. Oh, dat. En dat is een Russische maatschappij. Dat vind ik al wel heel grappig. Oh. En daar ga jij gewoon tanken wel. Dat denk ik gewoon. Ja, nee, natuurlijk. Waar zit dat kopen? Ja. Als het dan maar om de eigen portemonnee gaat, dan willen we bepaalde principes nog wel eens. Ja, weet jij waar al die olie vandaan komt? Dat weet je niet. Nee, staat er niet bij. Nee. De Vega-burger mag zijn naam behouden, maar vegetarische steak mag dan weer niet. Oh. Komt er dat de naam van een vegetarisch product niet meer mag verwijzen naar een dier? Nee, oh. Brussel besloten. Vega-kip of vega-spek? Moet er straks dus ook onder een andere naam in de winkelschappen liggen. Ja. Vega-kip en vega? Spek. Oh, maar spek is toch geen dier? Een varken, ja. Toch een varken. Ja, dat snap ik. Het komt van een varken. Ja. Maar ik bedoel, spek op zich is toch... Ja. Is geen dier, nee. Een kip wel. Kip, dat snap ik. Kip wel, ja. Maar ja. En de steek, dat komt ook van een dier, ja. Ja, dat komt van een burger komt niet van een dier. Nee, dat is gewoon een woord burger. Ja, dat zijn wij. Dan kun je niet zeggen, als je die koe ziet, dan zeg je, doe mij dat stukje maar. Dat heet de burger. Och, met laten we lopen nou al in de mond. Nou, inderdaad. En we kopen steeds meer vinyl, je zei het al. Ja. De omzet van LP's steeg met 21% ten opzichte van een jaar eerder tot 45 miljoen. Oh. En ook de verkoop van de cd's zit weer in de lift naar boven. Ja. Met name jongeren grijpen terug naar fysieke muziek, zoals dat dan heet. 15 tot 17-jarigen kochten het vaakst platen of cd's. Ze vinden het fijn om iets in handen te hebben. En het geluid wordt vaak ook als mooier ervaren. Ja, dat is toch grappig. Dat, totdat de plaat blijft hangen natuurlijk. Nou ja, tot je mond moet draaien. En, ja, nou goed. Maar want dat 15, 16, die hebben het natuurlijk helemaal niet meegemaakt. Nee, kijk, wij hebben er nog een soort van herinnering aan. Ja, lang geleden. Beetje nostalgie natuurlijk. Ja. En meeste van onze generatie, zeg maar, die hoor je vaak zeggen, nou, ik heb al mijn LP's weggedaan een paar jaar geleden. Ja, waar moet ik ermee? Ja. En mijn cd's ook. Ja, is dat allemaal Spotify. En dan krijg je er spijt van. En nou, ja, nou maar het is grappig, die 15, 16-jarigen, die hebben natuurlijk daar helemaal geen... Dat is nieuw voor ze. Ja. Ja, ze kopen eigenlijk iets wat voor hun doen eigenlijk super onhandig is natuurlijk. Ja. Je zet het op, je gaat op de bank zitten en na 20 minuten hoor je... Moet je ruiken, maar je hebt wel een mooie hoes. Ja, nee, maar dat vind ik ook het leuke aan de LP's. Je hebt precies dit. Je hebt iets in handen. Ja. En je kan dingen lezen en je kan de teksten meelezen. Ja. Of wie er allemaal gespeeld hebben of wie het geschreven heeft. Dat is toch leuk. Ja. Foto's, nou. Mooi. Ja. En geen Spaans, of Turks, of Duits, of Engels. Maar deze week kregen leerlingen in Hengelo, hun eerste les Twents. Twents. Ontwikkeld onder andere door Herman Vinkers. Ja, natuurlijk. Die vond het raar dat je wel Latijn kunt leren. Een dode taal. Maar geen Twents. Dode taal? Ja, Latijn wordt niet meer gesproken natuurlijk. In het Vaticaan alleen nog. Ja, het wordt nog wel onderwezen. Leerlingen kregen in hun eerste les zinnen te horen als... Ik bin min bolk vergeten. Ik zeg het ongetwijfeld verkeerd. Maar ik ben mijn boek vergeten. Ja. Oh, ja, dat zit er een beetje... Ik ben mijn boek vergeten. Ja, ja. Ben ik op tijd? Ben ik op tijd? Ja. En kun je me de antwoorden geven? Ja. Kun je me de antwoorden geven, ja. Ja. De les Twents wordt gegeven door de lerares Duits. Nou, soms heel dicht over de grens, zeg maar. Dan praten ze ook een Duits dialect. Dat lijkt heel erg op het... Op het Twents. Ja, of ja, op het Sallands. Maar het is toch grappig in dit land, hè? Want dit is natuurlijk, wij zijn een heel klein landje. Ja. Hoe je op een aantal kilometer al in een totaal ander dialect kan komen. Kan je nagaan. Nou, Fluis Fontijn zong er natuurlijk al over. Ja. Maar het is wel bijzonder. Ja. Ja. Dat was hem, Henk. Ja, ja. Hartstikke mooi. Tot zover. Straks meer. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me. Now I can't feel anything. When I love you, ring so untrue. I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone. But it's not enough to make it all okay. Playing house in the ruins of us. Running back through the fire when there's nothing left to say. It's like chasing the very last train when it's too late. Oh, it tears me up. I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not. I just wanna be somebody. just wanna be someone. And I even disappear without a trace. I just wanna be someone. Well, doesn't everyone? Oh, I wanna be somebody to someone. Oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone. Someone to you. Someone to you. Someone to you. Dames en heren, we zijn er bijna door. Maar we gaan eerst natuurlijk nog ons legendarische spel spelen. Daarvoor zoeken we eigenlijk nog even een kandidaat uit het land die even mee wil doen. 0909-3050. Jack mag ook meedoen. Ik weet niet of hij zin heeft in een spelletje eigenlijk. Maar dat horen we zo, want ik weet überhaupt niet of hij mij hoort. Goedemiddag. Nee, Jack hoort mij niet. Prima. 0909-3050 is het nummer als je mee wil doen aan Ken Uw Klassiekers. Want dat gaan we nu doen, dames en heren. Hoor je me nu wel, Jack? Ja, we gaan een spelletje doen. Je mag meedoen. Ja, leuk. Dit is voor mijn favoriete spellen. Dat zou ik ook zeggen als ik hier was. Dat is heel verstandig. Dat is heel verstandig, dames en heren. En daar gaat hij weer voor de vrijdagmiddag. Ik zeg, ken uw klassiekers. Ja hoor. Ken uw klassiekers. Er is niks te winnen overigens. Ik zeg het er meteen even bij. Ken uw klassiekers. Daar gaat het altijd niet om, hè. Ken uw klassiekers. Onze lijnen zijn open, 0909-3000-538. Voor iemand die een beetje ingevoerd is. Wat heb je voor fragmenten allemaal, Kobus? Oude, nieuwe. Meestal is vlak na de oorlog. Ja, nou, zitten wel wat dingetjes tussen. Zes dagen geleden. Jaren 70. Oh, jaren 70. Weet je daar? Ja. Ah, zeker. Ja? Ja, toen was ik nog wel vloeibaar. Ja, precies, ja. Maar het is wel allemaal vaak Nederlandse makelij, toch? Alleen maar Nederlandstalig. Ja, dus het is klassiekers. Ja, moet goed komen. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat hebben we zo bedacht. Ja, ik weet ook niet waarom dit... In het Engels is het ook moeilijker. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Het Engels is makkelijker. Dus. Hebben we al een beller? Die, hebben we iemand? We hebben iemand. Ik ga even kijken. Hallo, met wie spreek ik? Hallo? Hallo? Te gek. Hij zal wel bij Odido zitten, denk ik. Hey, Björn is het, Björn. Ja, hallo Björn. Hey, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We gaan ga je meedoen aan het spelletje? Ik vind het helemaal goed. Ja, normaal doet onze gasten. We hebben vandaag geen gast. We hebben muzikale gasten, maar geen tafelgast, zeg maar. Maar we vinden het ook leuk om dit met de luisteraar. Er is niks te winnen, zeg ik overigens.

Ja, ik ben er nog. Het lijkt allemaal wel makkelijk als je thuis zit, lijkt het altijd zo makkelijk. Dan had je dit zeker geweten. Maar ja, nu net is het even, ja. Goed. Björn, dankjewel voor het meedoen. Ik wens je een goed weekend. Ja, geen probleem. Mooi, goed weekend, hè. Ik zie je in de uitzending, hoor. Ik denk dat dit werkelijk het meest zinloze spel van de Nederlandse radio is. Maar wel heel leuk. Het is echt heel je gaat toch meestal, je denkt dat je het weet. En dan is het, ja. Weet je het niet. Nee. Jack. Ja. Hoe is het na het eerste optreden? Heb je al reacties gehad? Ja, nou, durf ik niet te kijken, maar ik keek net even heel kort. Mijn manager was heel blij. Dus dat is die niet vaak, dus dan is het goed. Is die niet vaak blij? Nee, dat is... Hij heeft altijd wat te zeggen. Oh, goed. En dat is ook goed. Jouw nieuwe album is vandaag uitgekomen, Velvet Hour. En we hebben net de single al gehoord. Het is release day voor jou, dus een speciale dag. Vond het superleuk dat je hier was vandaag. Maar we gaan afsluiten. En dat doen wij natuurlijk niet zomaar, want mensen... 10 voor 6, of rond 10 voor 6, zullen we maar zeggen. Wordt er afgesloten in dit programma. En zoals te doen gebruikelijk, doen we dat aan het einde van de show. Met een echte klassieker. Weekend, dat is de vraag. Weekend, ja, Jack. Ja. Weekend deze nog, dan rijst de vraag, wat ga je spelen? Can't Stop This Thing We Started van Bryan Adams. Oh, Jack Jarrett live en de afsluiting in even zo. Can't Stop This Thing We Started! Driving red.